سے پہلے بھی اسی طریقے سے اس سے رحمت الناس کا سلوک ہوتا ہے اور جو دوست ہے اس سے رحمت الناس کا سلوک ہوتا ہے. رحمت البحائم کا سلوک ہوتا ہے. ہر تر جگر میں اجر ہے, یعنی ہر وہ جانور جس کا تر جگر ہے زندہ ہے اس کو پانی پلانے میں اجر ہے. اس میں اختلاف ہے کہ حدیث شریف عام ہے یا اس سے وہ حیوانات مستثنا جس کی شریعت میں جس کے قتل کی اجازت ہے. علامہ داؤدی ابن حافظ ابن حجر اسقلانی عین وغیرہ کو تعمیم کے قائل ہوئے لیکن اس کے الفاظ کا تقاضا, لیکن ابو عبد الملک الجونی کہتے ہیں یہ بنو اسرائیل کے زمانے کی حدیث میں ہے. اسلام کو قتل خلاف کا حکم اور ذات قبلی سے وہ بہائیں مستثنا جس میں ضرر ہے جس کے قتل کی شریعت میں اجازت ہے جیسے خنزیر چلی. رحمت کے بارے میں فرماتے ہیں وصیت رحمت ہو کوئی نشے اور تو اس کو تم کر رہا کرتا ہے, بس اللہ مجھ پر محمد کو رحم کرنا ہمارے ساتھ کسی کے رحم نہ کرنا چاہیے. جیسے دیوی سر تم دیکھو گے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنی, ایک دوسرے سے محبت کرنی, ایک دوسرے پر مہربانی کرنی ہے. ایک جسم کے مثل اگر جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارے جسم کو بے خوابی اور بخار کی دعوت دے دیتا ہے, یعنی اگر جسم میں کہیں تکلیف ہو تو پھر سارا جسم بے کر رہتا ہے. یہی مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے, اگر کوئی ایک کسی پریشانی میں ہو تو دوسرے کو اس کی پریشانی سے غمگین متاثر ہونا چاہیے. کسی زمانے میں ہمارا بچپن تھا جب ہندوستان میں کوئی فساد وغیرہ ہو جاتا تو چھوٹے بچوں کے دل پر بے انتہا غمکاری ہو جاتا تھا, اور اب ایسی بے حسی ہے کہ برابر میں بھائی ہوتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں. پڑوسی کے ساتھ وصیت کا بیان, یعنی پڑوسی کے ساتھ شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی, اس کی اس کا اہتمام جاری ہے, اور اللہ تعالی شانہ نے پڑوسی کے حق کی رعایت کا عمل فرمایا. آیت میں آگے آ رہا ہے والجار الجنوبی, والجار ذوی القربى والجار الجنوبی, اس کی طرف اس نے اشارہ کیا. یعنی ان کو وارث بنا دیں گے. بعض لوگوں نے اس کے معنی بیان کیے کہ اس کو وارث جیسا کر دیں گے, یعنی جیسے وارث کی رعایت کی جاتی ہے ایسے ہی اس کی رعایت بھی مطلوب ہوگی. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس طرح کی پڑوسی کی رعایت کو مطلوب ہے لامحالہ, اس لیے اس کو پہلے معنی پر معمول کرنا ہوگا. چاہیے. اور مقصد یہ ہے اگر کسی کا پڑوسی اپنے پڑوسی کی طرف سے ایزا رسانی سے معلوم نہ ہو تو یہ بڑا گناہگار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شخص سے ایمان کی نفی کی ہے. واقعی قائد مستقل ہے کہ کافر ہے, اور اگر مستقل نہیں ہے تو خطرے میں پڑا ہے. کم از کم اس کا کمال ایمان کو زندگی کو بھی جائے گا. چلیے محلقاً چلیے ایمان منفی سے ایمان کامل مراد ہے. حقیقت ایمان کی منفی سے اس کا گال ہی کسی رکھنا بتانا چاہتی ہوں کہ اس حدیث پاک میں روایت کا ابن بیسی کے کلامیہ کا اختلاف ہے. سعید نے مقبوری میں بھی شرح مروی ہے کیا سعید نے مقبوری مروی ہے کہ جماعت اول کی قائل ہے جماعت دوسرے کی. امام بخاری نے اختلاف کی طرف اشارہ تو کر دیا لیکن خود وہی روایت کی سند لائیں جو ابو شرح سے مقبول ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری اول کی تردید سے قائل ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کوئی ہمسایہ عورت اپنی ہمسایہ عورت کے لیے ہدیہ بھیجنے تحقیق کرے چھوٹا سا ہدیہ بھیجے, اور جب ہدیہ بھیجنے کو حقیق سمجھنے کی جب ہدیہ کے حقیق سمجھنے کی مہمان آتواری ہے تو یہی سے زارا کی تحقیق کی ممانعت نکل آتی ہے, کیونکہ ہدیہ زارا کی طرف جا رہا ہے جب اس اور اس کا زارا سے تعلق ہے. جب متعلقہ کے زارا کی تحقیق ممنوع تو زارا سے تحقیق کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. یہ حدیث کتاب الحبا کی ابتدا میں آ چکی ہے کے بعد کلمہ کی تشریح آگ کا اگر نہ ہو یہ میں آپ کو نہیں مانا تو اپنی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کا مطلب یہ ہے پڑوسی کو تکلیف دینا دینا ایمان باللہ اور دین میں آپ کو نہیں کرو. اقرار زید ام سلاست امام ہے لیس بن سعد امام احمد کے موادی ہیں. اس کے بعد لیس وغیرہ تو کہتے ہیں ضیافت وادی ہیں. امام احمد فرماتے ہیں جہاں کھانا خرید کر ملتا ہے وہاں وادی ہیں, جہاں ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں اور جہاں خرید کر نہیں ملتا جیسے بوادی یا چھوٹے دیہات وہاں ضیافت وادی. جائزته پنکرین جیسا ہو جائز اکرام جائز ہے یہ کہ آدمی پہلے کرا کھانا ایام سے ممتاز پکائے اور دو بھی جو خود کھاتا ہے وہی پیش کر دے اور بابوں کی رائے یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک تو ضیافت کرے اور جب جانے لگے تو 1 دن کا کھانا ساتھ کر دے اور بات کہتی مہمان کو دیکھا جائے اگر ٹھہرتا ہے تو 3 دن اپنے ضیافت ہو اور اگر نہیں ٹھہرتا ہے تو 1 دن کا کھانا ساتھ کر دے تاکہ ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچ جائے امام بخاری نے تجار کی دنیا بیان کر دی تو دیوار کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ اقرب لقرب اور اس میں اقتدار پورے ابواب شاہ جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو زیادہ حقدار اور اسی کون لوگ کہلاتے ہیں بات کہتی ہوں حضرت علی جیسے حضرت علی فرماتے ہیں جو اذان کی آواز تمہارے ساتھ سنتا ہو پڑوسی بات کہتی ہوں جو صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑے ہو پڑوسی حضرت عائشہ وغیرہ سے مقبول ہے چاروں طرف سے 40 گھر پڑوسی تک لائیں گے المعروف صدقہ ہے معروف مقبول کے وزن پر باپ معروف اس میں مقبول معرفت معرفت کہتی پہچانی معروف کہتی پہچانی ہوئی چیز یہاں معروف سے وہ امور ہیں جن کا عرف میں حسن پہچانا ہوا ہے ہر آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے جیسے سچ بولنا وعدہ وفا کرنا آنکھ پورا کرنا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ اور بعض علماء ارشاد فرماتی کہ معروف ہر وہ چیز کہلاتی ہے جس کا اچھا ہونا دلائل عقل یا دلائل نقل سے ثابت ہو تو مانا یہ ہوئے کہ عرف میں خواہ وہ عرف عام ہو یا عرف شریعت جو بات اچھی سمجھی جاتی ہے اس کا کسی کے ساتھ برتنا برتنے والے کے حق میں صدقہ چلیے ہر وہ چیز کہلاتی ہے جس کو حواس لذیذ سمجھتے ہیں کام ہو کلام ہو یا اور کوئی چیز مقصد یہ ہے کہ آدمی جو بات کرے تو ایسی بات کہے جو سامنے کو اچھی معلوم ہو مراد وہ سامنے ہو جو قانون شریعت کا پابند ہے اور جو قانون شریعت کا پابند نہیں ہے اس کا اعتبار نہیں اس لیے کہ وہ تو اچھی بات کو برا سمجھے گا آپ کہہ دیں گے تو بھائی صاحب کے لیے کئی آپ لوگ آئیں اکیلے کہا اس کو آپ کی بات اچھی لگے گی. چلیے نماز سے نماز پڑھا کرو. کہاں اس کو اچھا لگا گا؟ بات صاحب ابھی تم نے سوئے آرام کیا ہی. آپ کو تذکرہ دیو سے پرنام کیا اور اپنے چہرے سے اس سے علاج کیا. وقت کچھ آتا ہے یعنی اس سے پہلے آتی تھی جن کے اوور میں وہاں شراب کر چکا ہے, ہم نے بھی شراب کر دی, لیکن اس بدبخت سور میں دیتا ہے نہیں پتا کیا کرے, یہ تو مکانوں میں مصروف تھا. پھر بس اس نے کہا کہ اب اشاہی کی کوئی شراب ہوگی. میں نے کہہ دیا چہرے سے اعراض کیا, یہ اس کو سمجھائی نہیں. ہر وہ کام تو کیا تھا جس سے مجھ کو تکلیف پہنچے. کل بس امر میں نرمی کا بیان ایک حدیث میں ماں پران روپ کو پیچھے اللہ جانو اور ماں پران ان کو پیچھے بننا شامل. نرمی تو زینت پیدا ہوتی ہے اور سختی سے بدصورتی اور عیب ظاہر ہوتا ہے. زبن ہے تم شفاعت کرو اس پر تم کو اجر ملے گا, لیکن اس کا انتظار نہ کرو کہ تم نے شفاعت کی ہوئی بات منظور نہیں ہوگی. چلیے میں اس پر شفاعت نہیں سمجھتا. شفاعت حسنا کی تفسیر میں اختلاف ہے. شفاعت حسنا اور شفاعت سیئہ کی تفسیر میں بات کرتی ہوں. شفاعت حسنا اعانت الجہاد, شفاعت سیئہ اعانت الکفار المؤمنین. اور بات کرتی ہوں شفاعت حسنا اعانت الخیر اور شفاعت سیئہ اعانت المکروہ ہے. اور بابو نے کہا شفاعت حسنا مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا اور شفاعت اس سے گیا مسلمانوں کے حق میں بد دعا کرنا ہے. اور بعض کہتے ہیں شفاعت حسنا مسلمانوں میں اصلاح کرا دینا. یہ سارے معنی آیت کے عموم میں آ سکتے ہیں, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کے مناسب معنی ثانی اعانت الخیر ہیں. چلیے اور یہی بات محبت اللہ کشمیر کرتے ہیں اس کے دو معنی. ایک معنی تو یہ کہ تم شفاعت کرو گے تو اس پر تم کو اس بات کا انتظار نہ کرو کہ جو تم نے شفاعت کی وہ بھی پوری. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بہو پر کی ضرور یہ تعلیم ارادی ہے اللہ نے نبی کی دکان سے تعلیم دلاتے ہیں. اللہ نے اس وقت اس بہو پر جن کی ضرور کی تعلیم دلائی تعلیم پارٹیشن پارٹیشن دونوں کی صرف پخش پخش کہتے ہیں کسی چیز کے اقدار سے باہر ہو جانے کو خاص اور پیڑ اور اس میں لفظ پخش سے بولا جاتا ہے تو نامناسب قول مراد ہوتا ہے. یہاں یہی مراد مطلب یہ نہ تو بدگوئی حضور کی صفت کی اور نہ بدتکلو بدگوئی کرتے تھے. چلیے بہت سب سب کہا ہے معاف کرنا. ارے کم وقت معاف کر دے گا کہ نہیں. عرفان صاحب تھے انہوں نے کسی کو کچھ کہہ دیا بےچارا ناراض ہو گیا. آتا آپ کی سمجھ میں آیا ٹھیک نہیں کہ معاف کر. اس نے کہا نہیں معاف کروں گا بھی خان صاحب یہ قسم کا ہوگا. جب زیادہ ہی ہو گیا تو خان صاحب نے پٹک کے سینے پر چڑھ کر کہا کو معاف کیا. یہ خان صاحب کی معافی ہے. چلیے کہ آپ نے جو کم وقت کہا یہ وہ کم وقت نہیں ہے. آگل کم وقت لہو لذت عجیبت یحس بها من خوطب بها ولہ قلب سلیم سلیم. آپ ان کی تعریف ہو رہی ہے. دیکھیے تبسم دیکھیں دانت سے چبارا کی تبسم کم وقت کریں تو بدتمیز سے چلیے کہ لیجیے چلیے چلیے. اتنا مجھ کو خراب لگتا ہے واقعی اس وقت اگر ہنٹر ہوتا میرے ہاتھ میں ایک تو میں تجھ کو رسید ہی کر لیتا کہ بس ہنٹر سے مارنے کی فکر ہے. شکر وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں تمہاری شکل بھی مجھے صحیح کہتا ہوں. نہ تمہیں دیکھنا چاہتا نہ تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں. مر گئے اگر تم تو یہیں سے تین اور جگہ پل بھولنا پڑ دوں گا. گرمی ہو رہی دھوپ میں جاؤں گا نہیں دفن کرنے سے. یہاں دروازے میں جنازہ پڑھ کے پھر ہوں گا سلام علیکم اس تشریف لے جائے گی چار کانتوں پر. مگر تم کہاں مرو گے کم وقت. تمہاری مثال گدھ کی ہے. گدھ گدھ جو ہے جلدی کہاں مرتا ہے. ہمیں اتنی خراب خراب مثالیں دیتے ہیں. بھی آپ کے ماشاء اللہ بہت اچھا آدمی صاحب نیچے سے آگ جھکا کے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. مجھے اتنی دیر سے کوئی توفا ملا ہی کم وقت. چلیے سر میں بہت میں پوری رات آج بیٹھا ہوں سمجھے. بس ایسے ہی بیٹھا رہ گیا. تھوڑی دیر کو سویا پھر ایک دم تقاضا کو پیشاب کر اٹھا. سوا چار ہو گئے تھے لیکن پتن سر بھی ہمت نہیں تھی. لیٹ گیا آسان ہونے لگی. پھر لیٹا رہا پھر ایک جگہ سے سلام کی آواز آئی میڈ ان زکریا کمپنی سے. تو میں نے کب آ رہے تھے مسلمان کے لوٹ گیا کب کیا. اسی لیے بچوں سورہ یاسین پڑھا پتہ نہیں کیا پڑھا آنکھ بند تصویر پڑھا پھر آنکھ بند پھر پڑھتے پڑھتے آنکھ بند. لیکن میں نے سوچا اگر سو گیا تو سب تو ہو پا رہا ہوں. سر پر جیسے آپ کا ایک وزن رکھتا ہوں. بولنے کی ہمت نہیں تیری آواز نہیں چلی، تیری کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگی، نہ تیری شکل اچھی لگتی ہے، نہ آواز اچھی لگتی ہے، نہ تیرا پڑھنے کا انداز اچھا لگتا ہے، نہ تیرا ہنسنا اچھا لگتا ہے، اگر تو روئے تو بھی نہیں اچھا لگتا، تو ہی نہیں اچھا لگتا، تو تم وقت نہیں جا کے اگر دفن ہو جائے گا تب بھی جو ہے میں یہ نہیں معلوم کروں گا مرا دفن ہوا کہ نہیں، کیونکہ وہی نہیں اچھا لگتا، بس تیری طرح جو چیز اس طرح کروں اس کو اچھی نہیں لگتی، آپ کا تبسم دے پاگل ہے پاگل پرکت ایسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زنجیر بجا رہا ہے میرا سر توڑے گا، کم وقت میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل عن بندوت تھے نہ بند کر دے چلیے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق ظالم کی بات مظلوم کے مقابل میں قبول ہوئی، یہ وجہ ہے کہ لڑکے جو فیل ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، بد دعا استاد کے بارے میں ممتحم کے متعلق ان کی دعا چلتی ہے، کیونکہ سب ظالم اور ظالموں کی دعا چلتی ہے، کہیں سنا ہے فیل ہو جانے والے لڑکوں کی دعا قبول ہوئی، کبھی بھی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ اسی طرح سے نہیں نسل سے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے حروف بہت مشکل سے نظر آ رہے ہیں، اسے کان سے تھوڑا تھوڑا سن رہا ہوں، چل پڑھا پڑھنا ابو یحیی بن سلیمان آپ نے پتہ نہیں کیا پڑھنی چاہیے ملامت کے وقت ارشاد فرماتے ماں لہو کرے بدلی، اس کو کیا ہو گئے اس کی پیشانی خاک خالی ہو گیا، یہ ان کلمات میں سے ہیں جو بولے تو جاتے ہیں اس کے معنی مراد نہیں ہوتے، جیسے حضرت مدنی اپنے بچوں کو فرماتے گدھا، تو بس یہ کلمات زجر کا تھا بولتے تھے لیکن اس کے معنی مراد نہیں ہوتے تھے، جیسے تم کو کوئی کر دے تم ہری جن ہو، تو مانا اس یہ لفظ بولا تو گیا لیکن اس کے معنی مراد نہیں، چلیے یا برا لڑکا یعنی اپنے قبیلے کا برا آدمی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات غیبت کے طور پر نہیں فرمائی بلکہ دو باتوں پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمائی تھی. ایک تو یہ کہ حاضرین اس کے حال سے واقف ہو کر چوکنے ہو، اور دوسرے حاضرین اس کے اخلاق سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی جن اخلاق کی وجہ سے اس کو بے ساخل شرا کہا گیا ہے، ایسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے سے بچیں، ہوں تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں، اس کے باقی رکھنے سے بچیں. پلنگا جلے سے قتل لکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمبتوج کی وجہ جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو آپ اس سے کشادہ روح ہو کر خندہ پیشانی سے ملے، وم بسٹ کے لئے پلنگ تلپن لگی. جب آدمی چلا گیا شکن ایسے ہوا جب نہیں دیکھا تھا تو آپ نے اس طرح فرمایا، اور جب وہ آ گیا تو آپ اس سے کشادہ روح کے ساتھ ملے اور خندہ پیشانی سے ملے. حضور نے فرمایا ایسا متا تین فخر آج کا تم کا مشکل بد زبان پایا ہے کہ نسل الناس منزل میں قیامت کرنا سے اللہ کے یہاں قیامت کے دن بدترین درجے والا وہ شخص ہے جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے تعلقات ختم کر دیں، چھوڑ دیں، چلے رام بخار اللہ تعالیٰ نے اس بات میں تین چیزیں کی. نمبر ایک، اس نے خود اللہ تعالیٰ سے انسان میں دو قوتیں رکھتی ہیں، ایک قوا ظاہرہ جیسے ہاتھ پاؤں آنکھ وغیرہ آدمی ان سے احتکام کرتا ہے، دوسرے سجایا باطنی یعنی باطنی صلاحیت اور قوت اس کو خلق کہا جاتا ہے. پھر اس کی دو قسمیں حسن اور سید ہیں. اس نے خلق کے بارے میں قرطبی فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے مقابل میں دوسرے کی حمایت کرے، اس کے حق کی رعایت کرے، اور اشاعت خلق یہ ہے کہ دوسرے کے مقابل میں اپنی رعایت حمایت کرے. حضرت سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس نے خلق کے یہ ہے کہ آدمی خوش نیتی کے ساتھ دوسروں سے اچھا برتاؤ کرے. صحیح صاحب نے دو لفظوں میں اس نے خلق کی حقیقت صحیحہ بیان کی، خوش نیتی کے ساتھ اچھا برتاؤ. اچھا برتاؤ اور اپنے حسن خلق سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر خوش نیتی نہیں ہے تو نفاق، یہ حسن خلق نہیں. حسن خلق کے لیے نیک نیتی ہونا چاہیے، دوسرے کے اکرام کی نیت سے کہیے آئیے ہو، اور دل میں تو یہ ہو کہ کہاں سے خبیث آ گیا اور کہہ رہے ہو آئیے بیٹھیے، یہ حسن اخلاق نہیں. کہ آپ کے جماعت والوں سے مسافہ نہیں کرتے ہیں، میرے بچوں میں نے ایک دن ان کے لیے اکثر کے پورا تین گھنٹہ کھا گئے، اس کے بعد سے میں طے کر چکا ہوں کہ جماعت سے مسافہ نہیں، طلبا سے نہیں، جماعت سے نہیں. یہ قوت اتنی زیادہ دنیا میں پھیل چکی ہے کہ اگر ان کے لیے جو ہے آپ کھول دیا جائے تو بس نہ پڑھنا ہے نہ مطالعہ ہے نہ کچھ ہے، بیٹھے مسافہ کرتے رہو اور میل ہاتھ کر پہنچتے رہو. اس لیے کہ جب یہ برادری مسافہ کرتی ہے تو ہاتھ پکڑ کے اندر سے کچھ نکالتی ہے، اپنا میل دوسرے کے ہاتھ پر چھوڑ جاتی ہے. یہ ہے آج کل کا انسان. اگر شیخ کے یہاں خدا نے ہم نے نہیں دیکھا اس طرح انہوں نے انصاف، ہاں جب اللہ نے حضرت کو تبرک بنا دیا تھا مدینے سے آتے تھے، پھر مسافہ ہوتا تو یہی ہوتا، ورنہ حضرت سے مسافہ کرنے والے کون؟ دو قسم کے لوگ یا تین قسم، یہ بڑے لوگ مولانا یوسف صاحب، مولانا امام صاحب وغیرہ، مولانا علی محمد صاحب وغیرہ، یا حضرت کے بعد عزا کہیں سے آ جائیں، چاہے اس کے خاص کام طلبا وغیرہ آ جائیں، تو ارے کوئی مسافہ کرتا ہے، اور اب مسافہ لوگ جو کرتے ہیں بات تو فخر کے لیے کرتے ہیں، ہم نے مسافہ کیا، اور بات مسافہ کرتے ہیں بدنیتی سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، ہاتھ پکڑ لیا چھوڑنے کا نام ہی نہیں، معلوم ہوتا ہے امریکہ بن گئے ہیں، اب قبضہ کر لیا ہے، اب چھوڑیں گے ہم، اس لیے ساتھ تبلیغیوں سے ہم نے مسافہ کرنا چھوڑا۔ ابھی ہمارے خاص شاگرد مرید آئے اور بیٹھ کر کے میں بالکل اس کو جھکا ہوا تھا مطالعے میں ایسے، تو آپ کیا کریں، جب زیادہ ہی ہو گیا میں نے ایک بھڑکی دی، پوچھا میں آپ کب تک رہیں گے، تو بول نہیں رہے آج ہی جانا، میں نے کہا میں نے یہ پوچھا آج جانا ہے یا کل، میں نے پوچھا آپ کب تک رہیں گے، نارائن کر لیتی چل، پھر جا کے بھاگے، ورنہ حضرت نے سمجھا کہ میرا خصوصی تعلق ہے، مجھ سے تو مسافہ ہو ہی جانا چاہیے، مطالعہ کا چاہے جو کچھ ہی ہو جائے، سبق کا کچھ ہی ہو جائے، بتائیے کیا، تو قانون بھی ہونا چاہیے، سمجھ سے بات کرنا چاہیے۔ چلیے اب میں صاحب اگر یہاں کہیں ہوں تو بعد سبق ملیں گے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا، ان کا سر گنجا کر دوں گا کہ کیا کریں گے، ماریں گے، نہیں مارنے کی تو قوت بھی نہیں ہے، دب تو بگڑا۔ چلیے واپس لیں گے، کیا دیں گے، تیز بھی نہیں ڈانٹ سکتے، ڈانٹنے کی طاقت نہیں، اب تو بس جی چاہتا ہے کوئی مشین بن جاتی اور جس کے اندر ڈنڈا لگا ہوتا، نمبر لگا ہوتا، اور میں کہتا چل، اور پانچ نمبر دباتا اور تیرے سر پر ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک پانچ ڈنڈے مارتی، کسی تو بڑے مزے آتے، خوب مزہ آتا مجھ کو، اور تم کو روز مشین سے پٹواتا، اور مشین یہاں نہ رکھتا ساتھ نہ رکھتا، تمہارا کیا بولو اسے پہ توڑ پھوڑ دو، تو عجیب برادری ہو۔ چلیے ایسی مشین خدا نہ کرے بنے، نہ کتنا ظلم ہوگا، حافظ صاحبان تو بس اچھا نسخہ پا لیں گے، نمبر سے پیٹا کریں گے بچوں۔ چلیے سخا، سخا کی تفسیر ہے زور، علامہ کرمانی فرماتے ہیں اسخا اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، لیکن سخا کی صحیح تفسیر علامہ ابن حسن واحدی کے کلام سے معلوم ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں سخا کی تفسیر شریعت میں بذل الواجب اور عرف میں بذل الاحسان، شریعت میں سخا ہے انسان پر جو حق واجب ہے اس کو پورا کرے، زکات پوری نکالے، بال بچوں کا نفقہ پورا دے، اور عرف میں سخا کیا ہے بذل الاحسان، جو چیز دینے کی ہو آدمی دے سکتا وہ دوسروں کو دیتے، اور نمبر دو وما یکرہ من البخل، بخل کی حقیقت امام ابو الحسن واحدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں البخل فی اللغت منع الاحسان وفی الشرع منع الواجب، اسی سے میں نے سخا کی تفسیر واحدی کے حصول پر منتخب اخذ کر کے واحدی کی طرف منسوخ کی، میں نے کہا تھا واحدی کا کلام سے معلوم ہے، فرماتے ہیں وما یکرہ من البخل، اس سے معلوم ہوا بعض بخل مکروہ ہے بعض نہیں، بخل مکروہ وہ بخل ہے جس سے کوئی حق شرعی یا معاشرتی فوت ہوتا اور بعض بخل مکروہ نہیں جس سے نہ کوئی حق شرعی فوت ہوتا ہو نہ معاشرے پر اثر پڑتا، جیسے بیٹا کہہ رہا ہے پیسے دے دیجیے سنیما دیکھنے جاؤں گا، یہاں باپ کا بخل کرنا واجب ہے اور یہ بخل مکروہ نہیں ہے، یا اگر بیٹا بلا ضرورت پیسہ خرچ کرنے کے لیے چاہ رہا ہے تو یہاں پر بخل کرنا مکروہ نہیں ہے. مکرومہ مکرومہ کرم کے معنی میں، کرم اخلاق اچھے اخلاق. چلیے شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کہ جب محبت کرتے ہیں تو زمین محبت رکھی جاتی ہے. اس پر اشکال یہ کہ حدیث میں روپا صاحب پر لازی پر کھلو لوگ سمان اللہ رکھتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں اس حدیث کا یہ حدیث پر یہ محملہ کی حیثیت رکھتی ہے, اور مطلب یہ ہے جس بندے سے اللہ محبت کرتی ہے کبھی زمین میں اس کے لیے محبت رکھی جاتی ہے. اور نمبر بعضوں نے کہا مطلب یہ ہے اگلے قبول کے دلوں میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے, مقبولین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, وہ عوام اس کے درجے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس سے محبت نہ کرتی. اس کا یہ سمجھو اسی حدیث کا ایک تک ملا ہے جو بخاری میں تو کہیں نہیں ہے لیکن مسلم شریف میں وارد ہے. نعوذ باللہ ان اللہ تعالی الى ارض ارضا نازع جبرائیل ان اللہ یبغض فلان فاغضب فیبغضه جبرائیل ثم ینادی فی السماء ان اللہ تعالی یبغض فلان فاغضبوه فیبغضونه حتى توزع له البغضاء اور چلی اور اس کا مطلب یہ ہے